To program trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 10 października, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Za pół roku może być ostatnia miesięcznica smoleńska, zapowiedział to wieczorem szef PiS-u, przemawiając przed Pałacem Prezydenckim. Prezydent ma na biurku propozycję zmiany w reformie sądownictwa. Swoje poprawki przesłało mu Prawo i Sprawiedliwość. W Sejmie zakończyło się pierwsze czytanie ustawy budżetowej na przeszły rok. Co w niej zapisano i o tym, jakie słowa padły na Wiejskiej, powiemy za chwilę. A zaczynamy od informacji sprzed chwili. Do środy, czyli do jutra, do godziny 8:00, protestujący lekarze rezydenci z Warszawy zawiesili protest głodowy. Poinformowano po spotkaniu protestujących m.in. z marszałkiem Senatu Stanisławem Karczewskim. A do tej informacji wrócimy w serwisie Trójki za godzinę. Wiosną przyszłego roku powinny być gotowe pomniki smoleńskie oraz raport końcowy dotyczący katastrofy z 10 kwietnia 2010 roku. Zadeklarował to prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. W Warszawie podczas 90. miesięcznicy smoleńskiej podkreślił, że jeśli te cele zostaną zrealizowane, to za pół roku uroczystości będą jednocześnie ostatnimi comiesięcznymi obchodami. Temu wystąpieniu przesłuchiwał się nasz reporter Karol Darmoros. Jarosław Kaczyński powiedział, że realizacja celów Marszu w Pamięci na krakowskim Przedmieściu jest już coraz bliższa. Upamiętnienie tych, którzy zginęli, upamiętnienie prezydenta Rzeczypospolitej Lecha Kaczyńskiego i prawda. Prawda o katastrofie smoleńskiej. Brat Lecha Kaczyńskiego mówił, że tragicznie zmarły prezydent zasługuje na swój pomnik nie tylko jako głowa państwa, ale i ze względu na dokonania jako prezydenta Warszawy, ministra sprawiedliwości, czy wcześniej jako działacza Solidarności. To on otworzył nam drogę do zwycięstwa. To on mówił prawdę o Polsce. Jak zaznaczył Jarosław Kaczyński, wspólny narodowy sukces Marszu w Pamięci jest na wyciągnięcie ręki. Tak naprawdę za 6 miesięcy powinno być zrobione to, co miało być zrobione. I wtedy spotkamy się tutaj po raz ostatni. 96. miesięcznica katastrofy przypadnie w jej 8. rocznicę, czyli 10 kwietnia przyszłego roku. Karol Darmoros, Polskie Radio. Na biurku prezydenta są już poprawki PiS-u do reformy sądownictwa, potwierdził to szef gabinetu prezydenta, minister Krzysztof Szczerski. Wcześniej marszałek Senatu Stanisław Karczewski w TVP Info powiedział, że w kwestii ustaw dotyczących Sądu Najwyższego i Krajowej Rady Sądownictwa blisko jest porozumienie pomiędzy prezydentem a prezesem PiS-u. O zgłoszonych poprawkach mówił tak. Mogę powiedzieć, że one nie wnikają głęboko w treść ustaw jednej i drugiej i mam nadzieję, że będą to zaakceptowane przez pana prezydenta. Marszałek wyraził przekonanie, że do końca roku ustawy reformujące sądownictwo zostaną uchwalone. Prezydent Andrzej Duda pod koniec lipca zawetował ustawy przygotowane przez rządową większość. Do sądu trafiły wnioski o aresztę dla 3 osób zatrzymanych w sprawie reprywatyzacji działki przy Chmielnej 70 w Warszawie. Nieoficjalnie dowiedziała się tego polska agencja prasowa. Chodzi o byłą urzędniczkę miejską Marzenę K., dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej Grzegorza M. oraz biznesmena Janusza P. Cała trójka została zatrzymana wczoraj przez CBA. Dzisiaj usłyszeli oni zarzuty. Na razie jednak prokuratura nie ujawnia szczegółów. Wcześniej informowano jednak, że zarzuty miałyby dotyczyć przestępstw o charakterze korupcyjnym i oszustwa na szkodę spadkobierców. Przyszłoroczny budżet już po pierwszym czytaniu. W Sejmie minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki, przedstawiając założenia, mówił, że jest to budżet solidarnościowy, społeczny, który służy także rozwojowi. Dodatkowo, jak stwierdził, zachowuje stabilność. Wzrost gospodarczy 3,8%, inflację zakładamy na poziomie 2,3%, wzrost eksportu w przyszłym roku 6,1%, wzrost importu w tym roku około 6,7%, bezrobocie będzie oscylowało wokół 6,9%, na przyszły rok 6,4%. Wynagrodzenie w gospodarce narodowej na przyszły rok zakładamy 4446 zł. Platforma Obywatelska wniosła odrzucenie ustawy budżetowej. Sławomir Neumann z PO ostrzegał ministra Morawieckiego, że eksport i konsumpcja wewnętrzna nie wystarczą. W Polsce spadają inwestycje. To, co jest fundamentem rozwoju na przyszłość. Dzisiaj wyraźnie szybciej rośnie eksport w krajach strefy euro niż w całej Unii. Więc także nasz eksport jest zagrożony. A Jacek Sasin z Prawa i Sprawiedliwości podkreślał, że wzrost nie jest oparty na gospodarce rabunkowej. Te wzrosty nie będą osiągnięte poprzez drenowanie kieszeni podatników, tylko będzie powodowane drenowaniem kieszeni oszustów podatkowych, złodziei, którzy napychali swoje kieszenie dotychczas pieniędzmi ukradzionymi z budżetu państwa. a debata nad budżetem rozpoczęła się o 14, zakończyła przed godziną. I na koniec wróćmy jeszcze do informacji sprzed chwili. Jak już mówiłem, do środy do godziny 8, czyli do jutra, protestujący lekarze rezydenci w szpitalu dziecięcym w Warszawie zawiesili protest głodowy. To poinformowano po spotkaniu protestujących z marszałkiem Senatu Stanisławem Karczewskim. Jutro natomiast z tymi protestującymi lekarzami ma się spotkać premier Beata Szydło. Młodzi lekarze sami prosili o spotkanie z szefową rządu. Protestują już dziewiąty dzień. Dziewiąty dzień prowadzą protest głodowy. Chcą wzrostu nakładów na ochronę zdrowia, likwidacji kolejek i podwyżki wynagrodzenia. Do tych informacji na pewno wrócimy w kolejnym serwisie Trójki. A teraz sport i Tomasz Gorazdowski. W eliminacjach rosyjskiego mundialu piłkarskiego dziś poznaliśmy kolejnych finalistów. Francja pokonała Białoruś 2-1 i zagra na rosyjskich boiskach na pewno. Wygrali i awansowali Portugalczycy. Dziś pokonali 2-0 Szwajcarię, choć Ronaldo dziś nie strzelił. Robert Lewandowski z 16 golami został zatem najskuteczniejszym strzelcem europejskich eliminacji. O jedno trafienie wyprzedził Portugalczyka. Holandia wygrała w Amsterdamie ze Szwecją 2-0, a mimo to Szwedzi zagrają w barażu, a Holendrzy obejrzą kolejny wielki turniej w telewizji. Kto nie będzie mógł spać, niech włączy telewizor o 1:30 w Ekwadorze. W jego stolicy, w Quito, rozpocznie się pojedynek gospodarzy z Argentyną. Niełatwo strzela się gole na wysokości prawie 3000 metrów, szczególnie przyjezdnym. A Argentyna z Messi na czele musi wygrać, by myśleć o finałach w Rosji. Awans do finałów piłkarskich Mistrzostw Świata to nie tylko sportowy Olimp, ale i zawodowe Eldorado. W Polsce na premię dla drużyny związek przeznaczy podobno 10 milionów złotych. Ale do związku wpłynie około 10 milionów, tyleże dolarów. Jest więc co dzielić. I zamykając temat piłkarski, jeszcze nie najlepsza informacja związana ze stanem zdrowia Łukasza Piszczka. Jak podaje magazyn Kicker, Piszczek nie będzie grał w piłkę co najmniej do końca roku. Nie zagra zatem z Borussią w Bundeslidze i w Lidze Mistrzów i w kadrze choćby z Meksykiem i Urugwajem. O tych spotkaniach już wiemy, no ale mogło być gorzej. Daleko przecież patrzeć nie trzeba, jeżeli chodzi o kontuzję i naszą kadrę. Zaczęło się nawet dobrze, ale ostatnio nie najlepiej się kończy. Mowa o starcie Agnieszki Radwańskiej w kolejnym turnieju, tym razem w Hongkongu. To będzie ostatni w sezonie start naszej zawodniczki. W pierwszej rundzie bez problemów pokonała reprezentantkę gospodarzy do 1-2. Polscy bobsleiści i skeletoniści przygotowują się do igrzysk. Igrzyska w Pjongczang będą pierwszymi dla powstałego przed kilkoma laty Polskiego Związku Bobsleju i Skeletonu. Dziś związek podpisał poważną umowę sponsorską, która zmieni trochę życie związku i sportowców, mówi prezes Marek Wiśniewski. Te pieniądze pozwolą nam po pierwsze na oddanie większej ilości ślizgów. Do tej pory wyglądało to tak, że my przystępując do Pucharu Świata mieliśmy 50-70 ślizgów na szpilot. Najlepsi mieli około 200 i to chcemy zniwelować. Tym zawodnikom, którzy są wyselekcjonowani, myśmy testowali przez te 3 lata ponad 180 osób z lekkiej atletyki, z rugby, z futbolu amerykańskiego, z gier zespołowych. I to już jest wyselekcjonowana grupa, której musimy zapewnić jakieś niezbędne minimum egzystencyjne. Bo zima nadciąga, ale sport na szczęście jutro jeszcze zupełnie nie zimowy. Kilka minut po 7:00. Jutro w całym kraju pochmurno, na wschodzie deszczowo, 12 stopni na północnym wschodzie i nad morzem, 16 miejscami na zachodzie. Tej nocy deszcze na północy i w centrum, a termometry pokażą od 5-6 stopni na północnym wschodzie do 10-11 na zachodzie, a także 12 lokalnie nad morzem. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Polska wieś. Mężczyzna po 30 wpada w sidła depresji. Do najbliższego psychiatry ma kilkadziesiąt kilometrów. Jeszcze większy dystans do pokonania to poczucie wstydu i bezsilności. W zeszłym roku ponad 4,5 tysiąca mężczyzn popełniło samobójstwo. Większość z nich to młodzi mężczyźni ze wsi i małych miejscowości. Leczenie i psychoterapia są jedyną drogą, by wygrać z depresją. Twarze depresji. Nie oceniam. Akceptuję. Ogłoszenie społeczne. Godzina wychowawcza. Edyta Kocęba i Katarzyna Pruchnicka, dobry wieczór. Dziś w godzinie wychowawczej jak zwykle dwa tematy i jak zwykle jeden i drugi niezwykle istotne dla rodziców, ale dziś chyba nie tylko. Już za chwilę razem z moim pierwszym gościem wprowadzimy Państwa w świat internetu, w którym codziennie goszczą nasze nastoletnie dzieci i może się okazać, że jest to całkiem inny internet niż ten, z którego korzystamy my dorośli. A w drugiej części z dwoma fantastycznymi paniami z Fundacji Po Drugie porozmawiamy o macierzyństwie, ale tym dużo trudniejszym, bardzo często niespełnionym i pełnym tęsknoty. Proszę zostać z nami przez najbliższą godzinę. Kochanie, zabierz z miasta mnie nad wodę gdzieś, do lasu wybierz. Potykam się o własny cień i myśli swoich już nie słyszę. Huk maszyn wszędzie, radio gra piosenki, zabierz z miasta mnie, ja w mieście żyć już nie umiem. Kochanie, zabierz z miasta mnie na łąki wieś, gdzie wonne rosy. Na mchu mnie połóż w ciszy drzew, latają liście w moje włosy. Zasyp w głowie zgiełki szum, skrzydłami pszczół, płatkami kwiatów. Kochanie, zabierz z miasta mnie, umieram tutaj, oca. Trzymaj, trzymaj. pierwszy gość jest już w studiu. Łukasz Wojtasik, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, dawna Fundacja Dzieci Niczyje. Dobry wieczór. Dobry wieczór. To już może nasi stali słuchacze wiedzą, że jak pan pojawia się w studiu, to będziemy rozmawiać o dzieciach i o internecie. No i tak właśnie dzisiaj będzie, ale dziś chciałabym zacząć od takiego pytania trochę nas, rodziców, wprowadzającego w ten świat młodzieżowy, no bo chyba na młodzieży się skupimy głównie, chociaż może też o dzieci takie młodsze zapytam trochę później. To pytanie nas, rodziców, wprowadzi trochę w ten świat młodzieży w internecie. Co to są szkodliwe treści w internecie? No, to jest szeroki temat. Generalnie definicyjnie to są treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój dziecka, które mogą mu, tak zgodnie z tym terminem, zaszkodzić. To mogą być treści przemocowe, to mogą być treści pornograficzne, to mogą być treści niezrozumiałe dla dziecka. I szczególnie jest zagrażające to, że dziecko te treści zobaczy, ale też, że nikt mu tych treści nie wytłumaczy, że ono zostaje z tymi emocjami, które te treści wywołują. Tak więc naszą rolą rodziców jest z jednej strony spowodowanie, żeby dzieci, szczególnie te młodsze, na te treści nie trafiały. I tutaj mamy filtry, mamy urządzenia kontroli rodzicielskiej, ale też bardzo ważne jest, żeby o takich treściach rozmawiać, szczególnie jeżeli wiemy, że dziecko na nie trafiło, żeby je tłumaczyć i wtedy te odroczone skutki, negatywny wpływ na rozwój możemy niwelować. I tutaj mam takie badania z 2012 roku, robione właśnie przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. I ja bym chciała bardzo przytoczyć te badania, bo zaczynają się, że od 67% uczniów klas trzecich gimnazjów jeszcze wtedy i te 67% uczniów zadeklarowało kontakt z pornografią w internecie przez 12 miesięcy poprzedzających badanie. 27% deklaruje regularny kontakt z pornografią i tu jest to, o czym pan powiedział, że ważne jest to, z czym dzieci zostają po tym kontakcie z tymi niebezpiecznymi treściami w internecie, ponieważ 37% tych, którzy mieli kontakt na przykład właśnie z pornografią, przyznawało, że odczuwało potem niepokój związany z oglądanymi obrazami. No i tu są też przytoczone inne szkodliwe treści w internecie, bo na przykład 40% gimnazjalistów miało kontakt z przekazami pełnymi nienawiści i to są najczęściej filmy, tak? Tak, no i to jest bardzo ważne. Na przykładzie pornografii można o tym powiedzieć, ale to dotyczy również innych treści, że w przypadku tych najmłodszych dzieci oczywiście musimy zrobić wszystko, żeby dzieci nie miały dostępu do takich materiałów, bo one faktycznie są dla dzieci szkodliwe. No i tego się nie da odzobaczyć, tak? Tak, tego się nie da odzobaczyć. Natomiast też badania pokazują, że po prostu te najmłodsze dzieci zupełnie nie wiedzą, o co w tym chodzi. Widzą przemocowe materiały, bo zdecydowane większość pornografii to jest przemoc mężczyzn wobec kobiet. Widzą jakąś sytuację, z którą nigdy wcześniej nie miały do czynienia, o której nic nie wiedzą i po prostu się boją. Tak więc bardzo ważne jest rozładowanie tego strachu. Jeżeli się dowiemy, że dziecko miało kontakt z takimi materiałami, to nie róbmy z tego wielkiej sprawy. Nie miejmy przede wszystkim oczywiście do dzieci pretensji, tylko tłumaczmy. Wytłumaczmy, że to są materiały dla osób dorosłych, że to są materiały, które nie pokazują takiego realnego, prawdziwego świata. Wytłumaczmy to na swój sposób. My jako rodzice najlepiej znamy swoje dziecko i wiemy, jak z nim rozmawiać. Natomiast w przypadku dzieci starszych i młodzieży, tutaj ta szkodliwość polega na tym, że pornografia jest często, niestety, jedynym źródłem informacji na temat relacji, na temat seksu. I bardzo ważne jest, żeby młodzi ludzie jakoś wprowadzać tą korektę, żeby powiedzieć, że to nie jest sytuacja prawdziwa, że to jest tak naprawdę film, fikcja i korygować ten obraz, bo młodzi ludzie czerpią z pornografii wiedzę na temat właśnie seksualności. Myślą, że tak właśnie powinien wyglądać stosunek seksualny, że tak można czy należy traktować kobiety, że tego należy oczekiwać od mężczyzny i tak dalej. Tak więc jeżeli powiemy, że to nie jest prawda, jeżeli też jako rodzice jakoś wprowadzimy te elementy na miarę wieku dziecka, edukacji seksualnej, jeżeli będziemy mówili o tym, czym jest miłość, czym jest prawdziwa relacja, to tak naprawdę ta pornografia nie będzie powodowała, po pierwsze nie będzie tak interesująca, nie będzie tak atrakcyjna, a po drugie nie będzie tak szkodliwa, bo nie ustrzeżemy dzieci przed pornografią. Prędzej czy później się z nią spotkają w internecie. Kolejne pytanie, które nasuwa mi się gdzieś jak patrzę na te wyniki badań dalsze dotyczące innych niebezpiecznych treści w internecie. To pytanie brzmi tak, co jest takiego w internecie, o czym wiedzą nasze dzieci, a nie wiemy my? No przede wszystkim to jest kwestia tego, w jaki sposób my korzystamy z internetu. Dla nas, dla dorosłych, to w dalszym ciągu jest przede wszystkim narzędzie pracy, również rozrywki, również kontaktów społecznych, ale my nawet jeżeli jesteśmy na Facebooku czy w innych portalach społecznościowych, to jednak inaczej z nich korzystamy. Dla młodych ludzi to jest taka już standardowa platforma komunikacji i to jest bardziej ta niewiedza nasza, to nie dotyczy nawet tych treści internetowych, ale tego po prostu jaką rolę internet pełni w życiu młodych ludzi. No to dobrze, to zatrzymajmy się na tym przez chwilę. No właśnie, jak ważne, jak bardzo młodzi ludzie przeglądają się w opiniach swoich rówieśników, jak bardzo ważne są te komentarze, jak bardzo ważne są lajki, jak bardzo ważna jest ta pozycja w grupie rówieśniczej, która właśnie tworzy się w internecie. Jeżeli to zrozumiemy, jeżeli obserwujemy jakoś dzieci, jeżeli rozmawiamy z nimi na ten temat, to dużo innych zjawisk stanie się dla nas zrozumiałych. Dlaczego na przykład cyberprzemoc może być tak bardzo krzywdząca dla młodych ludzi? Dlaczego jakieś komentarze, które my możemy jakoś bagatelizować, nic takiego, dlaczego dla młodych ludzi są tak ważne, że powodują niskie stany, powodują nawet próby samobójcze, czy w skrajnych przypadkach samobójstwa, bo to jest dla nich punkt odniesienia. Jeżeli oni nie są w tej sieci wystarczająco popularni, jeżeli nie mają wystarczającej pozycji, albo ta pozycja nagle spada, to jest dla nich dramat. Dlatego z jednej strony powinniśmy budować jakoś wartość dziecka gdzieś na jakichś innych elementach. Powinniśmy pokazywać im, że to, jak inni ich oceniają w internecie, nie jest najważniejsze, że to nie jest tak naprawdę często o nich. A z drugiej strony no, powinniśmy doceniać wagę tego, jaką rolę, jakie znaczenie ma dla dzieci, dla młodzieży sieć. Czyli znaczenie to po pierwsze, a po drugie to, co tam w internecie. Tu wracam do tego mojego pierwszego pytania, czyli co jest takiego w internecie, na co my dorośli nie trafiamy. Siłą rzeczy dlatego, że używamy internetu trochę inaczej niż oni. No, to są te wszystkie treści, do których młodzi ludzie mają dostęp. My na przykład wiemy, że nasze dzieci grają i że nasze dzieci dużo grają, ale kto z nas wie, w co tak naprawdę grają, co tak naprawdę w tych grach się dzieje. Czasami są to bardzo pozytywne rzeczy i dobrze też wiedzieć, że ten internet i gry i rozmowy i te inne treści mają tą pozytywną moc, ale często dziecko staje przed wyborem, czy torturować kogoś poprzez wyrywanie paznokci, czy jakieś rażenie prądem. I to jest jedyna alternatywa, tak? Nie ma wyboru, torturować czy nie torturować. Czy my chcemy, żeby nasze dzieci grały w takie gry, czy się na to zgadzamy? Często znamy tylko tytuł jakiejś gry, albo nawet i tego nie wiemy. Tak więc nie wiemy, co tak naprawdę, nie znamy tych treści. To samo jest z YouTube'em popularnym, czy z innymi serwisami, z filmami. Mnóstwo pozytywnych filmów, na które warto dzieci naprowadzać, ale mnóstwo treści szkodliwych. Tak więc nawet nie wiemy, jak bardzo szkodliwych, bo ich nie znamy. A to jest właśnie problem, chociażby wspomniany przez panią, problem hejtu. Znaczy, to jest bardzo ważne, żebyśmy dawali dzieciom dostęp do internetu, do treści, ale żebyśmy nie pozwolili na to, żeby internet wychowywał dzieci, bo to jest naprawdę ryzykowne. Przez cień promienie słońce niby struny śle, bym zaczęła pieśnią dzień. Ja wierzyłam, mówiłeś, dzień to tylko ja i ty, i że dla mnie łańcuch gór. Rzekę stworzyć możesz, jeśli chcesz. Możesz stworzyć dzień bez chmur. Ja wierzyłam twoim słowom. Mówiłeś, noc to tylko ja i ty, i że dla mnie światło gwiazd. Ptaków przedwieczorny lot i śpiew, gdy wracają do swych gniazd. Ja wierzyłam twoim słowom. A teraz w co i komu wierzyć mam, gdy już ciebie nie ma tu? Gdy błądzę nocą niby w biały dzień, gdy pod głową noc bez snu. No dobrze, a ja tu mam jeszcze wypisane, idąc za tymi badaniami, 29% uczniów, przypomnę, trzeciej klasy gimnazjum miało kontakt ze sposobami na skrajne odchudzanie, 24% ze stronami promującymi używanie narkotyków, 22% ze stronami promującymi samookaleczenia, 16% ze stronami o samobójstwach. Mhm. Tak, to jest bardzo ważny znowu problem tego typu szkodliwych treści, które promują jakieś ryzykowne zachowania czy autodestrukcyjne zachowania. No i tutaj ten problem, czy ta kwestia też nie jest tak oczywista, no bo oczywiście musimy mieć świadomość tego, że internet jest nośnikiem takich treści, tylko jeżeli dziecko trafia na treści o samookaleczeniach na przykład, albo samobójstwach, to z naszego doświadczenia, bo już nie z badań, nie znam takich badań, ale będę przy tej okazji ostatnio też tej afery tego niebieskiego wieloryba i tak dalej, no zdecydowana większość dzieci po prostu się z tego śmieje, mówi, a to głupota, to w ogóle nas nie dotyczy i nic sobie z tego nie robi. A część dzieci faktycznie podejmie te zachowania ryzykowne, podejmie samookaleczenia, sięgnie po używki, tylko przyjrzyjmy się temu, jakie to są dzieci. To są dzieci, które faktycznie mają gotowość do takich zachowań. Często samookaleczenia są odpowiedzią na samotność, na stres, na brak jakiegoś odpowiedniego kontaktu czy relacji z rodzicami. Dzieci tego poszukują, jeżeli tego nie dostają, to zagospodarowują to na różny sposób. Tak więc znowu podstawą jest kontakt z dzieckiem, obserwowanie dziecka, zapewnianie potrzeb dziecku w taki sposób, żeby nie dochodziło do sytuacji ryzykownych, a internet może być tutaj faktycznie ryzykowną podpowiedzią, ale problem zazwyczaj tkwi gdzieś głębiej. Ja jeszcze pomyślałam o takiej jednej rzeczy, że teraz w dobie internetu, no gdzieś tam nasuwa się oczywiście w tym moim myśleniu o dzisiejszej młodzieży porównanie z naszym dzieciństwem, że one mają dużo większą dostępność. Tak sobie myślę, do różnych takich niebezpiecznych, ryzykownych treści. Tak sobie myślę, że w naszych czasach trzeba było, i to oczywiście duży cudzysłów, wpaść w złe towarzystwo. A oni po prostu mogą włączyć komputer albo nawet telefon. No tak, zdecydowanie. No, czasy się zmieniają. Te porównania faktycznie często wyglądają niekorzystnie, szczególnie jeżeli mówimy o zagrożeniach, ale z drugiej strony, jeżeli mówimy o szansach i możliwościach, to jest dużo większy dostęp do bardzo wielu treści, które mogą mieć pozytywny wpływ na rozwój dziecka. Dlatego z tego internetu musimy czerpać z tego, co jest dobre i pozytywne, ale faktycznie mieć świadomość tej nowej jakości i faktycznie tu tutaj dużo łatwiej jest trafić i na treści szkodliwe, i na szkodliwe, czy niebezpieczne, powiedzmy, towarzystwo, czy konkretnie osoby, które mogą się kontaktować z dzieckiem. Samo dziecko, bo też jeżeli mówimy o młodych osobach, to one też często, tak jak i w życiu, tak i w internecie, podejmują same zachowania, które mogą być szkodliwe dla innych osób. Często też nasze dzieci występują w roli tych sprawców w internecie. I tutaj też internet jakby daje dużo większe możliwości niż kiedyś. Musimy tego mieć świadomość i podejmować to w naszych oddziaływaniach wychowawczych, się mówi, ale po prostu w kontakcie z dzieckiem. Uważni rodzice, to hasło, które Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę będzie przez listopad przyświecać. Nie tylko przez listopad. Tak, to pierwszy raz o tym mówimy w zasadzie, bo faktycznie planujemy taką kampanię i ruszamy z nią w połowie listopada. To jest właśnie kampania, która w jakiś sposób będzie podejmowała temat uwodzenia dzieci w internecie, czy manipulowania dziećmi w internecie, ale tak naprawdę szerzej będzie mówiła właśnie o tej roli rodziców w zapewnieniu dzieciom bezpieczeństwa. Bo tak naprawdę zawsze się to sprowadza do tego, że po pierwsze te ryzykowne zachowania czy niebezpieczne sytuacje dużo częściej podejmują dzieci, które nie mają wystarczająco uwagi właśnie od osób dorosłych, najbliższych, od rodziców, które mają jakieś problemy też w relacjach rówieśniczych, mają problemy, których my rodzice często, nawet jeżeli chcemy jak najlepiej i faktycznie to dziecko jest centrum naszego zainteresowania, to jednak tych rzeczy nie zauważamy. No a z drugiej strony ta uważność jest bardzo ważna, no właśnie po to, żeby zauważyć, że coś jest nie tak, że coś się dzieje nie tak również w tym internecie i żeby odpowiednio zareagować. Dlatego o tym będziemy, znaczy o tym cały czas mówimy, ale tutaj będziemy mówili głośniej i też pokażemy, jak się kontaktować z dzieckiem, jak reagować na niebezpieczne sytuacje. To polecamy uwadze Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, stronę internetową, a myślę, że o tej kampanii będzie głośno, przynajmniej mam taką nadzieję. Możemy powiedzieć, kiedy premiera tej kampanii? Startujemy 14 listopada, ale już teraz w tym temacie jakby rodzicielskim mogę polecić jedną z ofert fundacyjnych, to jest telefon 800 100 100. To jest bezpłatny telefon dla rodziców, którzy właśnie zauważają, że coś się dzieje nie tak z dzieckiem i nie potrafią odpowiednio zareagować. To dotyczy również kwestii związanych z internetem. Tam można porozmawiać z naszymi konsultantami. To ja przypominam numer telefonu 800 100 100, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję. Łukasz Wojtasik był gościem Godziny Wychowawczej. Uzupełnię jeszcze i przypomnę, bezpłatny telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę jest czynny od poniedziałku do piątku od 12 do 15. I jeszcze przypomnę numer telefonu 800 100 100. A już za chwilę rozmowa o młodocianym macierzyństwie. Noże jeszcze ciepłe od dłoni, krew kiedy stygnie jest zawsze niewinna, myśli są w czynach, a w myślach czarno, aż czuć dotyk zimna. Noże jeszcze ciepłe od dłoni, ktoś jadł śniadanie i wyszedł gdzieś, tak samo stygnie odrzany metal, forma ta sama, ciut inna treść. Prawdy jak kartki kruszą się w ogniu, kłamstwa jak zawsze budują świat. Ślisko tu wszędzie, bywa, że w sercu znajdziesz najbardziej fałszywy ślad. Świat jest nieostry, trudno w nim coś wypatrzeć, a gdy już się wyostrzy, wtedy zwykle jest trud. Mówią, że każdy ma cenę, na pewno do zapłacenia każdy ma dług. W tunelach miasta ciemność ma się dobrze, choć czasem coś się zaczyna tlić. Idziesz jak ślepy za takim ogniem, z bliska już wiesz, że nie wiesz nic. Świat jest nieostry, trudno w nim coś wypatrzeć, a gdy już się wyostrzy, wtedy zwykle jest trud. Mówią, że każdy ma cenę, na pewno do zapłacenia każdy ma dług. W tunelach miasta ciemność ma się dobrze, choć czasem coś się zaczyna tlić. Idziesz jak ślepy, nie wiesz nic, nie wiesz nic. Kobiety są silniejsze od mężczyzn, ale wszyscy lepczą lepko tę samą sieć. Czasem zerwie się nić, a czasem nie da się zrobić kroku. Krew po tej sieci płynie jak rtęć, błyski latarni w podłej dzielnicy oślepiają tak samo jak błyski fleszy na bankiecie, gdzie uszminkowane usta wgryzają się w kawior czerwone i czarne. twarze, ciała rozmywają się, wszystko nieostre. Więc czemu znów spod obrusu kapie krew, czerwone i czarne? Twarze i ciała rozmywają się, wszystko nieostre, więc czemu? Kapie krew, kapie krew, kapie krew, kapie krew, kapie krew, kapie krew, kapie krew, kapie krew. Zaczyna tlić, idziesz jak ślepy, za takim ogniem z bliska już wiesz, że nie wiesz nic. Świat jest nieostry, trudno w nim coś wypatrzeć, a gdy już się wyostrzy, wtedy zwykle jest trud. Mówią, że każdy ma cenę, na pewno do zapłacenia każdy ma dług. W tunelach miasta ciemność ma się dobrze, choć czasem coś się zaczyna tlić. Idziesz jak ślepy, nie wiesz nic, nie wiesz nic. Agnieszka Sikora i Anna Gratkowska, Fundacja Po Drugie. Dobry wieczór paniom. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Będziemy teraz rozmawiać o rodzicielstwie, a tak naprawdę o macierzyństwie, ale o takim macierzyństwie, delikatnie mówiąc, trudnym. Czasem niespełnionym, czasem takim macierzyństwie odebranym trochę. Pani Agnieszko. Będziemy mówić o nieletnich matkach, czyli o dziewczętach, które przebywają w placówkach resocjalizacyjnych dla nieletnich, zakładach poprawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i o dziewczętach, które zachodzą w ciążę, są niepełnoletnie, są w takich placówkach i rodzą dzieci. Niestety polski system resocjalizacji nieletnich nie przewidział takiego rozwiązania, żeby dziewczyna, która jest w placówce resocjalizacyjnej... I ma na przykład 15 lat, tak? Bo to i ma na przykład 15, 16, 17 lat, żeby mogła w tej placówce być razem z dzieckiem, żeby mogła w tej placówce poza tymi oddziaływaniami resocjalizacyjnymi, poza edukacją, otrzymać również wsparcie w macierzyństwie. I brak tego rozwiązania powoduje sytuację, no, co najmniej dramatyczną, na pewno niesprawiedliwą i na pewno niezgodną też z polską konstytucją, która nakazuje nam ochronę macierzyństwa. A mianowicie dochodzi do sytuacji, w których te nieletnie dziewczęta, nieletnie matki są rozdzielane ze swoimi dziećmi. Matka pozostaje w placówce, dziecko trafia do rodziny zastępczej. I to nie jest tak, że matka zdecydowała się na to na przykład, żeby oddać dziecko do adopcji, no bo przy młodych matkach, przy dziewczynach, które rodzą dziecko mając na przykład 15 lat, często zdarza się tak, no nie mówimy o tym, czy pod wpływem rodziny, czy różnych sytuacji, ale często jest tak, że decydują się oddać dziecko do adopcji już od razu. Ale to nie o to chodzi. To nie jest tak, że one się decydują na to, żeby nie być ze swoim dzieckiem. Dwie rzeczy tutaj są ważne. Jedna to jest właśnie kwestia decyzji, która jest decyzją czasami właściwie wymuszoną w tym sensie, że jeżeli się nie zdecydują oddać dziecka do adopcji, no to dziecko właśnie trafia do rodziny zastępczej i dopiero po 18 roku życia może mieć kontakt z mamą, która wyjdzie z placówki. Więc ta decyzja jest też mocno, może być mocno zdeterminowana nie tylko wiekiem matki, ale tym też, że jest w takiej sytuacji, w której niewiele wyjść lepszych widzi. I to jest jedna rzecz. A druga jest taka, że o tym, czy dziecko będzie z matką, nie decyduje ona sama. Mhm. To jest decyzja sądu. Wymuszone zupełnie. Trudno mówić, że jest to sytuacja taka zupełnie wymuszona. To jest troszeczkę tak. Dziewczyna rodzi dziecko, ma 15-16 lat. Zwykle są to dziewczęta, które nie pochodzą z fajnych rodzin. Mhm. Nie mają wspierającej mamy, wspierającego taty, warunków w domu do tego, żeby można było tam zamieszkać razem z tym dzieckiem i otrzymać wsparcie. I taka dziewczyna słyszy, słuchaj, ty masz dopiero 15 lat, czy 16. Zobacz, nie masz szkoły, nie masz żadnych kwalifikacji zawodowych. Właściwie to jak wyjdziesz od nas z placówki, no to będziesz mogła starać się o lokal socjalny, ale to potrwa. Właściwie to ty nie masz dokąd pójść. Ten twój partner jest byle jaki, no bo wiesz, on siedzi albo... Albo go nie ma. Albo właśnie już sobie poszedł, tak, nie poczuwa się do odpowiedzialności. Zobacz, ty jeszcze nie jesteś gotowa do tego, żeby być matką. I jakby słysząc tego typu informacje, te dziewczyny czasem myślą, okej, ja też byłam w domu dziecka. Ja też byłam w rodzinie zastępczej i to nie była taka rodzina, która naprawdę mnie kochała. One mają same swoje złe doświadczenia. W związku z tym czasem myślą, oddam dziecko do adopcji, bo to dziecko będzie kochane, ale to nie znaczy, że to jest decyzja, którą podjęłyby w innych okolicznościach. Gdyby otrzymały wsparcie, zapewne ta decyzja wyglądałaby zupełnie inaczej. Dlatego Fundacja Po Drugie od 2012 roku zabiega o to, żeby w placówkach resocjalizacyjnych dla nieletnich, wzorem zakładów karnych, w których kobiety mogą być z dziećmi nawet do 4 roku życia w szczególnych przypadkach, stworzyć takie oddziały, takie miejsca, w których te dziewczęta otrzymałyby wsparcie, a od ubiegłego roku nasza organizacja otrzymała również grant z Fundacji Velux z Danii, dzięki któremu będziemy mogli wybudować taki pierwszy w Polsce ośrodek, dom dla matek i dzieci, które tego wsparcia systemowego w wystarczającym zakresie nie otrzymują. A teraz jeszcze dodatkowo uruchomiliśmy wspólnie z firmą Bandi taką akcję www.czytamydlamamy.org, w ramach której mogą Państwo czytać książkę, której powstanie pilotuje Sylwia Hutnik. Pierwszy rozdział jest już opublikowany. Książkę będzie pisało 12 blogerek i co miesiąc można zaglądać i poznawać dalsze losy bohaterów, a jednocześnie zasilać naszą inicjatywę finansowo po prostu, żebyśmy mogli ją dopiąć i żebyśmy mogli taki dom dla matek i dzieci otworzyć. I do tego jeszcze wrócimy, na pewno pod koniec naszej rozmowy, ale ja mam takie pytanie pomiędzy. Myślę, że istotne. W 2012 roku Fundacja Po Drugie zaczęła starać się o to, żeby młodociane matki były razem ze swoimi dziećmi w zakładach poprawczych na przykład. Mamy 2017 rok. Dlaczego to jest tak trudno? O co chodzi? No gdzie jest haczyk? No bo ja nie rozumiem problemu. Wie pani, Agnieszka Sikora. Jak myśmy to zaczęli, to mi się wydawało, że to jest bardzo prosta sprawa. To jest normalne. Że to po prostu ktoś czegoś nie dopatrzył i jak ja zwrócę, czy ja, jak fundacja zwróci na to uwagę, to natychmiast urzędnicy, nie wiem, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Edukacji Narodowej, ponieważ te placówki resocjalizacyjne to jest trochę problematyczne. Część podlega pod jedno ministerstwo, część pod drugie, ale że złapią się za głowę i powiedzą, o rety, musimy tutaj dopisać kilka rzeczy i stworzyć rozwiązania. No okazało się, że tak nie jest. Pierwsza przeszkoda, jaka się pojawiła, to, że tych dziewcząt jest mało. No bo to tak się szacuje, że jest około setki takich dziewcząt, no to co dla setki tworzyć rozwiązania właściwie, a jednak część z tych dziewcząt jest z tymi dziećmi, to nie jest tak, że wszystkie są rozdzielane, no bo niektóre w momencie, kiedy rodzą dziecko, są po prostu zwalniane z placówki, jeśli tam jest jakaś rodzina. I wracają do domu. No ale wracają do domu, w którym się demoralizowały, tak? Który gdzieś tam był też powodem do tego, że one zostały umieszczone w tej placówce. No po jakimś czasie udało nam się doprowadzić już do takiej sytuacji, kiedy decydenci powiedzieli, okej, rzeczywiście problem istnieje, tak? Trzeba coś z nim zrobić. Ale ponieważ problem jest dość złożony, dlatego że tak jak powiedziałam, nakłada się na to praca kilku resortów, właściwie nawet czterech, bo wchodzi tutaj w grę i edukacja, i Ministerstwo Pracy, Rodziny Pracy, i Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Zdrowia. No więc okazało się, że to nie jest takie proste. Kolejną przeszkodą jest to, no zaraz, ale jeżeli te dziewczęta są niepełnoletnie, no to kto będzie sprawował władzę rodzicielską nad ich dziećmi, kiedy one będą w placówkach resocjalizacyjnych? My możemy nieletniej matce powierzyć dziecko tak zwaną bieżącą pieczę, no ale te dzieci muszą mieć też opiekunów prawnych. Matki nieletnie nie mogą tej funkcji sprawować. A pracownicy na przykład niektórych placówek mówią, no ale zaraz, my pracujemy z młodzieżą. My nie zostaliśmy tu zatrudnieni do pracy z niemowlętami. I tak dalej, i tak dalej. Okazuje się, że te przeszkody się piętrzą. Natomiast no, fundacja stworzyła taką propozycję zmian prawnych. Ona została rozesłana do resortów. Mamy obietnicę od obecnych władz, że ta sprawa zostanie załatwiona. Czekamy, tak? Mhm. Czekamy i mamy nadzieję, że jednak to się stanie, bo żyjemy w kraju, w którym przecież rodzina, macierzyństwo, rodzicielstwo to są ogromne wartości podkreślane, o których mówimy no, przy wszystkich tak naprawdę sytuacjach. I myślę, że może teraz jest taki czas, żeby te zmiany zostały wprowadzone. My cruel world tonight. In these places before, I've relaxed to see the light. Look into my mind. Powiedzieć coś o dziewczynach, o tym, jak one mówią o swoich dzieciach, jakie to jest macierzyństwo, poza tym, że gdzieś tam na początku jest, od samego początku jest trudne. W przypadku dziewcząt, które nie są z dziećmi, to ona jest pełna tęsknoty i marzeń o tym życiu, które będzie dobre, które będzie z tym konkretnym małym człowiekiem przebiegało. I myślę, że to jest najważniejsza rzecz, która się przebija w tych rozmowach, to właśnie tęsknota, ale też poczucie krzywdy. Myślę, że to jest taka sprawa, z którą wiele dziewcząt się identyfikuje, że no ale jak to? Ja jestem mamą i nie mogę być ze swoim dzieckiem. To jest bardzo niesprawiedliwe. I myślę, że to są dwie główne rzeczy, które możemy od nich usłyszeć. Mhm, gdzie wszędzie mówi się o tym, że ten kontakt z matki z dzieckiem, ta więź musi być, jest bardzo ważna, a im nagle, nie wiadomo dlaczego, przecież są matkami tylko i wyłącznie dlatego, że są młode, bardzo młode, gdzieś tam są też jeszcze dziećmi, tak jakby ktoś chciał je ukarać za to. Była niegrzeczna, masz dziecko wtedy, kiedy nie powinnaś mieć, to my ci je zabierzemy. No ja takie mam wrażenie. Tutaj też trzeba pamiętać o tym, że dziewczęta, o których mówimy, to dziewczęta żyjące, wychowujące się z ogromnym deficytem miłości. To dziewczęta z rodzin, w których tak naprawdę do końca nigdy nie były kochane. Często to dziewczęta instytucji, które miały mnóstwo cioć, jakiś tam pewnie jeszcze wujków, ale generalnie takiego prawdziwego macierzyństwa ze strony swoich matek one nie zaznały. I one też często wcześnie zachodzą w ciążę, między innymi dlatego, że one chcą kochać. I mieć kogoś do kochania, takiego naprawdę swojego. Tam, przepraszam, przerwę, bo na stronie Fundacji Po Drugie jest taki film dokumentalny właśnie o podopiecznych fundacji i jedna z dziewcząt mówi, że to dziecko było planowane absolutnie. Tak, one po prostu chcą tej miłości, chcą tej bliskości. One też bardzo często dlatego wchodzą w takie relacje z dopiero co poznanymi partnerami, bo to się wiąże z tą ich tęsknotą. Za rodziną. Za rodziną, za miłością, za bliskością. Mhm. Większość dziewczyn z badań, które były przeprowadzane, jednak zachodzi w ciążę nieplanowaną. Mhm. Jak to ciąża nastolatki? W większości przypadków jednak planowana nie jest. Mhm. Czy one też tak mówią o tym, że planowane, bo im się czasami wydaje, ja mam takie wrażenie, że jeżeli zaplanowane, to będzie wiedziało, że jest bardziej kochane to dziecko. Mhm. Tak? To też taki, wydaje mi się, nie wiem, pewien zabieg, który one stosują. Natomiast bez wątpienia jest tak, że one tej miłości bardzo pragną. My robimy taki projekt, Gdy zostanę mamą, tatą, już od wielu lat go prowadzimy, w ramach którego dajemy młodzieży pod opiekę specjalne lalki, fantomy imitujące niemowlęta. Te lalki płaczą, trzeba je przewijać, karmić, przytulać, dużo rzeczy przy nich robić. I ja pamiętam, że kiedy jeździliśmy z tym projektem po placówkach, w których były takie mamy rozdzielone ze swoimi dziećmi i one brały pod opiekę te lalki, to było tak naprawdę bardzo smutne doświadczenie, dlatego że one nie chciały tych lalek oddawać w momencie, kiedy kończył się ich czas opieki nad lalką. I to było trudne. Oczywiście one były zaopiekowane ze strony psychologów, wychowawców. Jakby to był pewien proces, nad którym też tutaj czuwaliśmy od tej strony ich emocji, ale wtedy to było widać, naprawdę. To jak bardzo potrzebują miłości. Jak bardzo potrzebują swojego dziecka, tak? Mm-hmm. Bo przecież były dziewczęta, które pamiętam, no miały gdzieś tam dzieci w rodzinach zastępczych, często oddalonych od miejsc, w których one przebywały. I one nie mogły raz w tygodniu, chociażby, co i tak jest jakiś, to jest jakieś minimum absolutne, tak? Mhm. Odwiedzić swojego dziecka. Ona mogła pojechać w odwiedziny raz na pół roku. Mhm. Czym jeszcze zajmuje się Fundacja Po Drugie? Fundacja Po Drugie zajmuje się w ogóle młodymi ludźmi, którzy są w bardzo trudnej sytuacji życiowej. Głównie zajmujemy się wspomaganiem osób, które są absolwentami placówek resocjalizacyjnych. Natomiast pracujemy także z młodymi ludźmi, którzy żyją w bezdomności, osobami, które opuściły także zakłady karne. Generalnie zajmujemy się ludźmi, którzy nie mają 30 lat i potrzebują wsparcia, żeby poradzić sobie w świecie. Mhm. Czego im potrzeba? Co im Fundacja Po Drugie daje? Och, potrzeb jest bardzo dużo, ponieważ zasobów bardzo często jest niezwykle mało. I pierwszą najważniejszą chyba potrzebą, którą mamy nadzieję fundacja daje, jest wsparcie i bycie dla nich, ponieważ często są to osoby, które na świecie są niczyje, zupełnie samotne i pozbawione wsparcia. Oczywiście poza taką miękką obecnością pomagamy im w mnóstwie rzeczy, które związane są z ich życiem codziennym, z załatwieniem spraw w urzędach, pracy. To jest wszystko to, z czym każdy inny człowiek wchodzący w dorosłe życie, no gdzieś może się zwrócić najprościej do rodziców, do kogoś z rodziny. Tak jak Ania powiedziała, przede wszystkim przychodzą do nas osoby bezdomne. Bezdomnej młodzieży możemy zaoferować pobyt w mieszkaniu treningowym. Prowadzimy takie mieszkania na terenie Warszawy. Jest to projekt dofinansowany też ze środków naszego miasta. Mamy też możliwość takiego interwencyjnego kwaterowania. To jest dosyć innowacyjny pomysł, który zaczerpnęliśmy z takich angielskich wzorców, w ramach którego wynajmujemy młodzieży pokoje w hotelach pracowniczych. To nie są drogie kwatery, ale to jest moim zdaniem troszkę lepsze rozwiązanie niż przekierowanie 19-latka do noclegowni czy do schroniska dla bezdomnych, gdzie są no już ludzie z większym, że tak powiem, stażem tej bezdomności i też starsi i troszeczkę inne są narzędzia pracy, jakimi dysponują te schroniska czy noclegownie. W tej chwili muszę powiedzieć, że naprawdę mamy bardzo dużą ofertę dla młodzieży i mam nadzieję, że naszej organizacji uda się utrzymać ten poziom i te liczby specjalistów, którymi w tej chwili dysponujemy, bo to jest rzeczywiście tak, że jak do nas trafia młody człowiek, to on ma szansę skorzystać z bardzo szerokiej oferty, a więc mamy tak doradcę zawodowego, mamy prawnika, mamy psychologa, mamy terapeutę uzależnień, teraz też jeszcze mediację możemy prowadzić. Mamy pedagogów, przepraszam. Oj, mamy wspaniałych pedagogów, naprawdę, bo trzeba powiedzieć, że nasz zespół składa się z ludzi kompletnie szalonych, którzy naprawdę poświęcają się tej pracy i kochają tą młodzież i to myślę, że jest taką ogromną siłą tego naszego zespołu, ale też to, że możemy im dzisiaj zagwarantować naprawdę bardzo takie konkretne, twarde narzędzia, to też przekłada się na rezultaty, które osiągamy. Jak sobie popatrzę na to, co mogliśmy zrobić 3 lata temu, a co możemy zrobić dziś i jak ta młodzież funkcjonuje, no to myślę, że jest o wiele lepiej. A jak funkcjonuje? W ogóle to różnie, tak? Mamy dużo niespodzianek, też takich przykrych, ale mamy też sukcesy, których jest coraz więcej, tak? Nie wiem, w zeszłym tygodniu zadzwonił do mnie chłopak, który był kiedyś u nas w mieszkaniach treningowych w ogromnym kryzysie z problemami też natury prawnej. Tam przeciwko niemu toczyła się sprawa karna, naprawdę dosyć poważna, ale on będąc, współpracując z nami, zdał maturę i teraz poszedł na studia i dzwoni do mnie, mówię, dzwonię pani Agnieszko, żeby powiedzieć, bo wyjeżdżam do innego miasta, mam miejsce w akademiku i tak dalej. Mamy młodą mamę, która trafiła do nas do mieszkań treningowych bez swojego dziecka, bo dziecko było umieszczone wtedy w domu dziecka. Dzięki temu, że trafiła do nas do mieszkań, udało się to dziecko bardzo szybko odzyskać. Mieszkała u nas przez 15 miesięcy, więc stanowczo za długo, bo ten pobyt nie powinien być dłuższy niż 12, ale nic, jest teraz ze swoim synem, ze swoim partnerem, ma swój lokal socjalny. Mogłabym mnożyć, chciałam podać chociaż 2 przykłady, żebyście Państwo mogli zobaczyć, jakie to sprawy się dzieją. Oczywiście też są te rzeczy trudne, kiedy się nam nie udaje. Głównie one są spowodowane uzależnieniami, kiedy mamy do czynienia z młodym człowiekiem, który nie chce podjąć, nie jest jeszcze gotowy podjąć walki o to, żeby przestać, żeby zmienić swoje życie. Ale to też jest proces, bo on czasami nie zmieni w październiku, ale już na przykład w marcu będzie myślał inaczej. Drzwi do naszej organizacji zawsze są otwarte, bez względu na to, co tam nawywijają, narozrabiają. Jeżeli już przejdą przez drzwi naszej organizacji, to już są nasi i mogą korzystać ze wsparcia. Fundacja Po Drugie. No dobrze, to jest rzeczywistość, to jeszcze wróćmy na chwilę do tych planów i marzeń. Jak będzie wyglądał ten dom mamy młodej? A dom będzie przyjmował 6 dziewcząt z dziećmi lub w ciąży. Nie wiemy, ile będzie dzieci, ale no, myślimy, że około szóstki, może troszeczkę więcej. Więc ma być to mała, w miarę możliwości domowa placóweczka, gdzie nie będzie ani dużo personelu, ani dużo dziewcząt, w którym bardzo marzy nam się to, żeby każda mama miała swój mały pokoik, a jej dziecko pokoik obok, żeby ona mogła się uczyć wtedy, kiedy dziecko śpi. W którym będzie wspólna kuchnia i wspólne miejsce do bycia też razem i tworzenia takiej specyficznej, ale jednak rodziny. Myślę, że to najważniejsze jest to, co powiedziałaś. Zależy nam na tym, żeby to właśnie było miejsce, w którym możemy pracować indywidualnie z dziewczętami. My nie myślimy o tym, żeby otworzyć moloch na 30 dziewcząt, bo to jest bez sensu, to się mija z celem. Odwiedzałyśmy takie placówki w Niemczech, na Litwie. Naprawdę fajnie to wygląda i myślę, że warto jest czerpać z tych wzorców. Pewnie będzie tak, że jak już otworzymy ten dom, to będziemy znowu wszystko zdobywały bojem, bo będziemy się uczyły trochę też tej pracy, ale podobnie było z naszymi mieszkaniami treningowymi. Kiedy uruchamialiśmy ten projekt 3 lata temu, to też tak trochę było, że zdobywaliśmy bojem, uczyliśmy się, jak w tych mieszkaniach pracować, jak oddziaływać. I myślę, że ten model, który wypracowaliśmy w ramach mieszkań, będziemy częściowo przenosić do naszego domu. Chcielibyśmy, żeby dziewczęta czuły się tam jak w domu i uczyły się tego, czym jest dom, bo one często tego po prostu nie wiedzą. Bardzo panią dziękuję za tę niezwykle ważną rozmowę. Wszelkie informacje na stronie Fundacji Po Drugie. Tam też jest informacja o tej akcji o czytaniu. Jeszcze pani Agnieszka? Tak, www.czytamydlamamy.org. Serdecznie zachęcam państwa zarówno do czytania książek i do takiego literackiego przeżywania rzeczywistości, jak i do tego, żeby wspierać te młode osoby w kryzysie, o których często po prostu nic nie wiemy, bo ich nie znamy, bo żyją troszkę na